राम शते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 25 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम श्री विभूषितकुलनवनीतभाताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरभुवादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहमि न जाने हरि ओम् नमो स्मरात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः थोड़ा दिन रहे आप अपने मन की चलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे को तो ऐसा मालूम होता है कि परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है। जैसे कोई कृपा करके हाथ पकड़ करके ले जाओ लाओ चलो ऐसे यूं कर रहे, ऐसी विशेष कृपा है संपूर्ण जीवों पर। बहुत कृपा भगवान की रुचि होनी पैदा भीतर में, भीतर में रुचि पैदा होनी है तो भगवान की बात सुने, भगवान की बात माने, भगवान की बात करें, ऐसी रुचि पैदा हो रही मन में तो वो कृपा से पैदा हो रही। ये अपना उद्योग नहीं है, अपनी मेहनत नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपनी धारणा नहीं है, ऐसा अपना नहीं है, भगवान की तरफ से हो रहा है। तो भगवान की बड़ी विशिष्ट अलौक कृपा है, विचित्र कृपा है। हरदम आप माने सब भाई, सब भाइयों से बहनों से सबसे कह रहा है कि ऐसे मानो कृपा है हमारे पर, प्रभु कृपा से बातें मिल रही है, प्रभु कृपा हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा पर श्री, भगवान की कृपा पर श्री यो प्रकरण चल जाते हैं। शंकराचार्य महाराज के मैं कहता हूँ बात तो ठीक सुनती है ना, मेरी बात ठीक सुनाई देती है ना? एक शंकराचार्य महाराज का प्रबोध चंद्रा चंद्रोदय पुस्तक है, प्रबोध चंद्रोदय, उसमें लिखा है कि जब वर्षा बरसने के उन्मुख होती है, जब बरसने का विचार होता है तो वह जल में भी बरसती है, थल में भी बरसती है, कांटों वाले वृक्षों में बरसती है, बड़ी बड़ी सूरज जिनके पैदा होती उन पर बरसती है, आम पर भी बरसती है, बढ़िया बढ़िया फूलों पर भी बरसती है, बढ़िया बढ़िया फलों पर भी बरसती है। ये नहीं विचार करती कि वो कांटों वाला वृक्ष है बरसाता बरसे, ये नहीं विचार करती। ऐसे भगवान की कृपा ऐसी विलक्षणता से बरस रही है, आप पात्र हो नहीं पात्र हो, कैसे हो कुछ यही नहीं, जब बरसने के उन्मुख होता है बल तो आप पे ही बरस, तो आप ही पर समुद्र में बरस की वर्षा की जरूरत थोड़ी है, समुद्र में कोई वर्षा की जरूरत है, पानी पानी वह वर्षा बढ़ती, कांटों वाले वृक्षों पर भी बरसती, जहरीले वृक्षों पर भी बरसती है, जहर की बेल है या जहर है, आप ही बरसती है, इस तरह से बरसती है। तो आप पात्र को नहीं देखते, हम कैसे हैं, पात्र है कि नहीं है, इसमें नहीं देखते, क्षति बरसती है। इस तरह से हमारे लोगों पर भगवान की कृपा बरसती है एकदम। इसमें अगर सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जाए वो जब ही चर्म कूट अगर ना सही तब ही, जैसे पुरुष पुरुष है, कोई प्रदान है और इस वर्षा में पानी बरस रहा है, उसने कर्सा लेकर के सामने सामने कर दिया, अपनी भरिया पे फिर भरना नहीं पड़ेगा, एकदम प्रदान प्रदान पटी ऊपर पानी का पानी गिर गई, नाला का नाला गिर रहा है, पट भर जाए तो पट। इस तरह से अभी थोड़ा सा संभव हो जाए, भगवान की तरह भक्ति कर दे तो उनका काम बहुत जल्दी बन देगा, क्योंकि वर्षा बरसती है ना, उस समय में वर्षा पक्ष नहीं करती कृषि का ही, पानी में बरसती है, समुद्र में बरसते मैंने देखा है, समुद्री पानी समुद्र में बरसती है तो वर्षा बरसती है, जब पानी भरा है उस जगह पानी पानी भरा है बरसती है, कांटा वाले वृक्षों में बढ़ती है, झाड़ है झाड़ बढ़ती है, बहुत बढ़िया सुगंधदार फूल उनमें बढ़ती है, जहरीले वृक्षों पर भी बढ़ती है, कांटा वाले वृक्षों पर भी बढ़ती है। इस तरह से हम लोगों की तरफ भगवान की कृपा नहीं देखती, ये पात्र है ये पात्र नहीं है, योग है नहीं योग है, बढ़ती है बढ़ती है, उसमें लाभ लेने वाले ले ले। इस तरह से अपने ऐसे समय में सन्मुख हो जाए तो बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। लाभ तो ऐसे होता ही है, ये तो बात पहले कही है, आपने सुनी होगा, संसार में तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, लाभ भी होता है हानि भी होती है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, पर भगवान में नफा ही नफा होता है नुकसान होते ही, नुकसान होता ही नहीं, कोरा लाभ ही लाभ होता है। और जिस समय में कृपा बरसती है अपने आप से आप ही, उस समय में विशेष तरह लाभ होता है, सबको विशेष लाभ होता है, असल विशेषता से सबको लाभ होता है। तो इस तरह से कृपा अभी बरस रही है, अभी भाई बहन अगर सन्मुख हो जाए भगवान के तो आप साफ करता है, बस बस नहीं तो बस हो बस। तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, मत पढ़ो, आप से आप सब में भगवान है, भगवान है, सब में भगवान दिखते हैं। भगवान देखने लग जाते हैं। भगवान की स्मृति स्वतः होती है, स्वाभाविक याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती, अपने आप याद आती है। स्मृति का नष्ट हो मोह स्मृति लगता। अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया। भगवान ने पूछा कच्चे देता स्वतम पार्थ प्रधानंदन तुमने सुना? मैंने जो कहा यो सुना कि नहीं और ध्यान दिया कि नहीं? कच्चे देता स्वतम पार्थ मैंने कहा भीतर सुना? तो कच्चे ने कच्चे ज्ञान अज्ञान मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दो बात पूछी। गीता को ध्यान देकर तत्परता से तेने सुना कि नहीं सुना और तेरा मोह हुआ नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दो बात पूछी। तात्पर्य ऐसा है कि तेने मन लगा कर गीता सुना तो तेरा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। सुनते ही यही काम नहीं है। कचित है तत् स्वतम पाथ तुम्हें चेतसा कचित ज्ञान समूह नष्ट हस्ते नष्ट हस्ते रह गया। अर्जुन बोला नष्ट हो, ये नहीं कहा कि मैं गीता सुनी, ये इसका उत्तर नहीं दिया। नष्ट हो स्मृति लब्धा स्मृति प्राप्त हो गई तत्पश्चात आप उनके पास। मैं गीता प्रेम से सुनी ध्यान से सुनी इस वास्ते मोह नष्ट हुआ ये नहीं मानता हूँ। आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ, आपकी कृपा से सुनी मैंने नष्ट हो मोह है। ये सीधी बात है, जो गीता सुनने का मातम है वो अर्जुन ने स्वयं कह दिया कि नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा याद आ गयो भगवान है सब जगह है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग इनमें भी जो भक्ति योग की बात है वो विशेषता से अर्जुन के लिए भक्ति प्रधान कर्म योग बात भगवान कहते थे। ज्ञान योग की बात अर्जुन के लिए नहीं कही है, वे कही है क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि यह शेष आदमी सतम तीन बार का तीन बार दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में और पांचवे अध्याय में तीनों में भी यह श्रेयस निश्चित गुरु विधन में तदेक वह निश्चित यह श्रेय मापने आप श्रेय में कल्याण हो जाए वो बात कही है। तो कल्याण होने के सब साधन कही एकदम ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग लय योग हठ योग राजयोग थोड़ा वर्णन है कल्याण के लिए सेव हो जाए बात है। और प्रेम तेरा मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ? तो इसमें भगवान की जो भक्ति है भगवान के शरण होना है ये बात हुई। स्मृति लब्धा तत्पश्चात अब तो उसमें संदेह है, अब संदेह रद्द हो जाए कोई संशय नहीं है। पहले अर्जुन ने कहा था न योसे गोविंद तो उसने बोलूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कर चुप हो गया। अब यहाँ कहे अब युद्ध करूंगा ये नहीं कहा करीशे भसरम तब आप जो कहो सो करूंगा। पहले तो ये बात थी कि युद्ध नहीं करूंगा, अब ये नहीं कहता युद्ध करूंगा। युद्ध करूंगा तो युद्ध आग्रह अपना आकर्षण है अपना आग्रह हो जाता है। इस वास्ते करीशे वसन तब आप जो कहो करूंगा बस वो नष्ट होने में बात है। आप जो कहोगे सो ही करूंगा। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद सो उसने का संदेह संदेह रहते पहले में संदेह हुए करीशे वसन तब श्री भगवान वाजपेयी से में इसके बाद में भगवान बोलने नहीं भी तो बोलूंगी भगवान ने बोलना चुप हो गया बोले नहीं भगवान। तो जैसे भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो गया, ऐसी कृपा से मोह नष्ट हो रहा है। मन में उत्साह हो रहा है लोगों में भगवान का याद करने का, भगवान की सत्संग सुनने का, भगवान की तरफ चलने का, मन में एक उत्साह हो रहा है। वो भगवान की कृपा बस रही है। तो उसमें गलत संदेह है, संदेह रहे तो हुए, अब भगवान की तरफ चलेंगे। जिन पर जिन भाइयों ने मन लगाया है, भगवान की कृपा को माना है, भगवान की तरफ वृद्धि है, उन भाइयों के उन बहनों के मन में विशेषता से हुआ है, विशेषता से। और करी से मतम तब अब जो आप कहोगे करूंगा, ऐसा निर्णय हो गया उन्हीं अपने मन में, ऐसी कृपा भगवान की हो रही है। करी से मतम तब अब युद्ध यह नहीं कहता अगर मैं युद्ध करूंगा कर युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहता। करी से मतम तब आप कहो कर शो करूंगा, वर्ष अब अपनी जरूरत युद्ध करूंगा नहीं कहा, जो नहीं करूंगा नहीं कहा, पहले कहा ना योग से बंदे। इस तरह से अपने सब लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है, ये मान लो कि भगवान की विशेष कृपा है। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनेगा, और जीवन बना भगवान की आज्ञा के अनुसार, हर समय भगवान का चिंतन करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। चार बात बताई, मन मना भव मत भक्तो मत व्याजी मांग नमस्कार। चार बात, मन मना भव मत भक्तो, ये तू मेरा भक्त हो जा, तो मत भक्तो भव, यही बात पहले पहली बात, ये स्वीकार कर ले महाराज में आप भक्त, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, परमात्मा का भक्त हूँ, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट भगवान है, मैं केवल भगवान को बोलता हूँ, केवल मैं मेरे भगवान है, केवल मैं भगवान का हूँ, और भगवान ही मेरे है, और चीजों वस्तुआ रुपया पैसा मेरा नहीं है। मन मना मत भक्त हो, पहली बात मत भक्त हो, भगवान भक्त हो, और मेरे में मन लग जाए, अब चिंतन आप मत भक्तो भवन मत मन मना भव मन मना भव। और मध्या जी इसका अर्थ हुआ कि केवल आपके लिए काम करूंगा, अब खाना पीना उठना बैठना सोना जगना शौच स्नान भजन ध्यान जप कीर्तन व्यापार खेती जो करे काम वो आपका काम करूंगा, ये मध्या जी का अर्थ है। जो कर्म करूंगा आपका ही आप करूंगा, टट्टी जाऊं पेशाब करूं स्नान करूं कपड़ा धोऊं आपका काम करूं, आपका ही काम करूं, सब जितने काम करूं सब आपका काम करता हूं, आपकी आज्ञा का अनुसार करता हूं। मांग नमस्कार, मांग नमस्कार में खास अर्थ यह है कि आप जो करोगे जैसी परिस्थिति भेजोगे अनुकूल प्रतिकूल उसमें प्रश्न होगा। दुख से दुख भेजो, घर के मर जाए तो, और धन आ जाए तो, धन चला जाए तो, बीमारी हो जाए तो, बीमारी ठीक हो जाए तो, बीमारी बढ़ जाए तो, मौत आ जाए तो, आप जो कहो उसमें ये मांग नमस्कार करते। नमस्कार का मैं आपके चरणों के शरण हो गया, आप जो को स्वीकार। जब राजी होता है कोई हमारा कटपट खटपट थे और उनके चरणों में जावे कि महाराज आपको नमस्कार करता हूँ, आप हमारे को दंड दो पुरस्कार दो प्यार करो मारो, तो नमस्कार करने का अर्थ है आप जो करो उसको मैंने स्वीकार है। सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ मिले उसे मिला, तो मेरे को जो कोई परिस्थिति मिले वो मेरे को स्वीकार है, ये मांग नमस्कार करते हैं। ये अर्थ हो गया अवसर निश्चित। अब अपनी पंचायती में रही नहीं, अपना कुछ कर रहे ही नहीं, नष्ट मोह स्मृति लगा तत्व सदात, ये आपकी कृपा से हुआ, मैंने नहीं किया है, आपकी कृपा से हो गया, आपकी कृपा ने कर दिया, आप ही आप हो गया, करिशे वचनम तब, अब आपकी आज्ञा होगी। हमारे कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, चार बात निर्भय हुआ और निशोक हो गया और निशंक हो गया, शंका कोई नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, शंका नहीं, अब क्या सब गया, अब आप भगवान चुप हो, भगवान बस भगवान ही बोले, इतना ही काम करना था, ये काम हो जाना चाहिए तो हमारे भाई बहनों के भीतर ऐसी जागृति हो रही है कि अब भगवान की तरफ चलना है, अपना तो जीवन भगवान की तरफ लगाना है, दूसरे राजी हो नाराज हो ठीक हो भी ठीक हो, महिमा करे निंदा करे स्तुति करे चाहे तिरस्कार करे चाहे अपमान करे चाहे ठीक रहे चाहे बेठीक रहे, खुशी अर्जुन कहो, खुशी अर्जुन से बनो, कोई ऐसी बर्ताव करो, अपने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले, आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करना है, पाप का काम नहीं करना है, अन्याय का काम नहीं करना है, दूसरे को दुख भेजने का काम नहीं करना है, अपने शास्त्र से निश्चित कोई काम नहीं, खाना पीना आदि कोई चीज प्राण प्राण कुछ नहीं, अपना तो केवल शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये पीना है, शुद्ध चीज है, भगवान की आज्ञा अनुसार वो खाना पीना करेंगे। अब तो जीवन ऐसा हो गया, ये उत्साह होता है, मन में उत्साह होता है और भगवान की कृपा से अब ठीक हो गया, हम सब काम ऐसे ही करेंगे, ऐसा मन में भाव पैदा हो रहा है, ये भाव पैदा हो वो समझना चाहिए, ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है, इसकी पहचान है, ये विशेष कृपा हो गई तो आपके मन में भाव ऐसा पैदा होगा स्वतः स्वाभाविक, भगवान की कृपा से हमारा यह उद्योग नहीं है, हमने मेहनत नहीं करी है, भगवान की तरफ से हो रही है, अब ऐसी बात तो आनंद आनंद हो रहा है, मस्ती हो रही, मौज हो रही है, आनंद, हमारे कुछ करना है, जिन भाई और बहनों के मन में ऐसा भाव हो तो उनके स्वीकार करने ये बात स्वीकार करनी चाहिए, शंका नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है, भय भय नहीं है, ये मिट गया, अब कोई शंका नहीं है, क्या करें कैसे करें, बाप की आज्ञा को मान मालूम हो जाए भगवान ये चाहते हैं वही काम करें, हमें वही करना है, नफा हो नुकसान हो वो देखना नहीं है, ठीक हो बैठी हो देखो तुम जानो, तुम्हारा काम है तुम जानो, ऐसे भगवान के ऊपर सब कुछ नौछावर करो, अपने आप को भगवान के ऊपर नौछावर कर दिया, विश्राम कर दिया, जैसे गाने बजाने वालों पर निश्राम करते हैं एक रुपया निकाल, ऐसे अपने जीवन को भगवान के ऊपर नौछावर कर दिया, भगवान के ऊपर ही, भगवान की मर्जी अवजन चलाओ, मर्जी अवजन करो, मर्जी अवजन से रखो, नरकों में भेजो, स्वर्ग में भेजो, वैकुंठ में भेजो, मृत्यु लोक में भेजो, मर्जी हर जगह भेजो, सब में आनंद है, सब जगह आनंद ना पड़े, भगवान की कृपा से सब जगह मौज है, भगवान की कृपा है फिर क्या बात है, नरकों में जाओ तो हरी जाए, नरकों में चर्चा करते रहे, भगवान चर्चा सुनेंगे वे लोग राजी होंगे, दुखी आदमी सुनते हैं सत्संग के बाद, दुखी आदमी सुनते हैं सुखी आदमी सुनते हैं, जगड़े धन है बहुत पास में है वे सत्संग नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, कि हमारी जरूरत ही कोई, हमारी जरूरत क्या है? सरकारी अच्छे अच्छे अफसर उनके मुख से मैंने कानों सुना है कि सत्संग तो वे करे जिन्होंने पाप किया है, अन्याय किया है, वे सत्संग सुने। हमारे सत्संग जरूरत क्या? हमारे सत्संग जरूरत नहीं, हम पाप करते ही नहीं, अन्याय करते ही नहीं, रात दिन पाप में लगे हुए, पर मन में कहते ऐसा है हम पाप करते ही नहीं, हमारे सत्संग जरूरत नहीं है। सत्संग लगे पाप किया वो सत्संग जाओ, वो सत्संग करो, हमारे जरूरत नहीं, हम अन्याय करते ही नहीं, हम पाप करते ही नहीं, रात दिन भूखों में लगे हुए हैं, वो कहते ऐसा है हम पाप करते अन्याय करते ही नहीं। सत्संग तो अनुकरण से जो पाप करते हो और शुद्ध होना है, पर हमारी जरूरत नहीं। जीवन गंदा है, ऐसा नहीं है, पर मन में अभिमान है हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं, पाप क्या करते हैं, हम क्यों करें पाप? उसे करते क्या हो, झूठ कपट भी, पर वो हम पाप नहीं करते, हम अन्याय करते हैं। सत्संग हमारी जरूरत है, सत्संग जरूरत उनको है जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, वे पाप सत्संग कर, हमारी जरूरत नहीं। ये भगवान से विमुख होने की पहचान है, हम पाप करते ही नहीं, हम अन्याय करते ही नहीं, क्या जरूरत है? हमारे बंगला है, हमारे मोटर है, हमारा छोरा छोरी है, हमारा घर है, हमारी स्त्री है, हमारे पास पैसे है, सब चीजें हमारे पास, कोई हमारा अभाव नहीं, इस वक्त हमारे सत्संग क्या जरूरत है? सत्संग जरूरत है, हमारा सब है, जिसके नहीं हो वो सत्संग करो, जिनकी कमी हो सत्संग करो, हम करते हमारे सब है, हम अन्याय करते ही नहीं, ऐसे ही धारणा उनकी। पैसा बहुत है हमारे पास, अधिकार हमारा है, अवसर है, हम करते हमारे सत्संग जरूरत है, और भगवान के भक्त है उनमें अभिमान नहीं होता। जीवन होता है शुद्ध निर्मल, परंतु भीतर अभिमान होता ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्र का लिखते सबके बाद में, अपने ग्रंथ सब लिख दिए, बाद में बना भगवान से विनय पत्र का लिखे, भगवान ने पद लिखा, वो पद लिखते लिखते लिखते बड़ी पुस्तक हो गई। उसमें माँ से कहा, बालक होता है ना वो जल्दी पिता से कुछ कहता नहीं, जो कहना उसको माँ से याद रहता है, माँ के सामने सिंह होता है, सब अब बैठा है, माँ गए माँ और मोती करूं, अरे यहाँ कहा मोती करूँ, मोती करूँ, माँ पर बन जाते ले जाओ भाई मोती करे, सब अब कह देगा ऐसा हो रही है माँ माँ मोती करो चल यो शर्म नहीं आती, सभा में कैसे बोलू, माँ के सामने कैसे बोलू, पिताजी का डरता है, ऐसे कबू का हम बहु सर पाए, मेरी शुद्ध ध्याय भी कसु करो कथा सलाह, माँ को कहते माँ आप पहले करुण कथा कहना, ऐसे भगत होते हैं आप, ऐसे होते हैं, ऐसी आप कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है, इसे भगवानों करा कर्म कथा चला कर गए, मेरा नाम मत लेना, नाम मेरा मत लेना, ऐसे भगत है आपके दासी दास कहा है, दासी का दास कहता है, तुलसी दास है नहीं, तुलसी आपकी दासी, दासी का दास है, ऐसा है, और आपका नाम लेकर पेट भरता है, आपका नाम लेता है पेट भरता है, ऐसा है, वे पूछे कौन है ऐसा कर है, तो नाम लेना, पहले नाम मत लेना, नाम लेना तो भगवान को पता लग जाएगा ये तो ठीक अच्छा नहीं है, ये जान ले इस वास्ते अम्बा से माँ माँ माँ आप कह देना, ऐसा कह देना, ऐसा आप कर दोगे तो महाराज मैं कर जाऊंगा, तो नाथ गुण गण गाए, आपके नाथ गुण गाऊंगा, मानने में घूस देवे तब नाथ गुण गण गाए, आपके नाथ गुण गाऊंगा, रामायण कहूंगा, सुनूंगा, शो करूंगा, बस मेरा काम बन जा, आप कह देना, नाम मतलब ना मेरा नाम लेने से मेरे सिर पे उधर ध्यान चला जाएगा, तो अच्छा नहीं है गए। दासी दास कहा है, आपका दासी का दास है, दूसरी कृष्ण माया है, राम सत उपवास कैसे तुलसी सीतानाथ से, साहिब सीतानाथ से, साहिब सीतानाथ से, साहिब सीतानाथ से, और तुलसी वो तुलसीदास, तुलसी ने कलंक लगाया भगवान को, प्रतिबंध खंडन किया जलंधर का, तब साहब नहीं उतरे थे सीतानाथ से, साहिब सीतानाथ से, सीतानाथ से साहेब और सेव तुलसीदास, दोनों मैदान करो कितना बड़ा भारी है, परंतु राम साधु उपवास हूं कहो तो हूं कहो सबका राम साधु उपवास, भगवान हर्ष रहते हैं, तुलसी सीतानाथ से, सीतानाथ से और सेव तुलसीदास, स्वामी सीतानाथ से, सीता के पति कितना कष्ट सहा, दुख सहा, पर राम जी पर कभी मन में कलंक नहीं आया, राम जी ने मेरे को निर्दोष को त्याग दिया, ऐसे सीतानाथ से भगवान, ऐसे वो तुलसीदास जो भगवान को कलंक लगावे उसका दास है, फिर कृपा है, तो इस तरह से भगवान है कृपा रखते हैं, तो वो माँ से कैसे, माँ से छोटे छोटे बालक भी माँ से कह देगा, माँ से बुद्धि करू या कब बुद्धि करू समय तो बुद्धि करूंगा, ये कृष्ण भगवान हमारे ऐसे कृष्ण, तुलसीदास जी महाराज भी सीता जी ठीक कहते हैं कम अम्बा अवसर पाए, मौका लगेगा ना हर बात दिया ना, कब अम्बा अवसर पाए, अवसर बन जाए ऐसा उस समय बात चलना, आपका नाम लेकर पेट भरता है, आपके दासी का दास है, ऐसा है ऐसा है, फिर द्रविद दूजा खुश है तब दम लेना, समझे, तो ये भक्तों की चाल है महाराज, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके मन में ऐसा भाव होता है, तो ऐसा भाव अपना होना चाहिए, भगवान मेरे है, भगवान मेरी माँ है, श्लोक में सबसे पहले माता है तो मे माता से पिता तो मे दो दो पिता का नाम लिया, एक नंबर का माँ का नाम लिया, तुम्हें तो माता माँ हो, माँ से चल रहे माँ का है देखो मन होता है, माँ से रहती है बात नहीं, पिता पढ़ाते हैं करते हैं कि नहीं माँ मारो बाल मारे मोर गए जो बोले दुख नहीं होना चाहिए, क्या बता चाहिए, पिता मारते हैं माँ हड़ी फिर जाती है, सब मार अपन सह लेते हैं, मैंने देखा सब क्रोध करते पैदा हटी फिर जाती है, चोट अपने को देती ये माँ का स्वभाव है, वो क्रूर बन गई डाकर हुए माँ का लक्षण नहीं है, ये माँ का काम है, माँ का काम तो कृपा करने का है, स्नेह करे कृपा करे भोजन करे, ऐसा हृदय होना चाहिए माताओं, हृदय होना चाहिए भगवान की तरफ, तो में कीर्तन करो, ऐसा मस्ती से कीर्तन करो। सब भाई बहन मस्ती से भगवान भगवान मेरे, सब भगवान भगवान मेरे मेरे मेरे पिता है। मम्मी वांस जीव लोग जीव भूत भगत ने कहा जीव भूत सनातन सनातन विराज से जीव मात्र। अच्छा और मानदा हो कैसा मैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए मेरे पैदा हुए मेरे सभी सब मैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए सभी सब मेरे समूह हम सर्वभूत सब प्राणी और समान हो कृपा भी समान पिता भी समान सब सर्वभूत नवे द्वेषों से न प्रिय कोई द्वेष का विषय नहीं कोई प्रेम का विषय नहीं। इस वास्ते मस्त होकर भगवान अपना मानते भगवान मेरे है भगवान मेरे ऐसे ही मस्ती से कीर्तन हो सब मस्त हो जाओ। सुनो मैं राम राम राम हरे Krishna, Hare Krishna.